Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, yakınımızda iktisadi hayata dair birkaç mevize takdim etmeyi düşünmüş, uzun boylu bir girişten sonra, bir mukaddimeden sonra peyderpe inşallah bu mevzu arz edeceğim demiştim. Bir ayeti derste de bazı batıl sistemlerin, batıl düzenlerin misallerini üzerinize getirmek suretiyle çok da gönlünün razı olmadığı bir karşılaştırmayı yapmıştım. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu çok defa bilemiyoruz. Helalin haramdan tespit edildiği şeyleri naslarda izlesek, takip etsek, ruhsat etsek bile bu arada çok şeye karşı gözümüz kapalı, kalbimiz kapalı. Nefsim adına ve sizlerin adına Rabb-i Rahim'inden sizleri mağfiret buyurmasını dilerim. Yanlış söz konuşma, yanlış anlatma, meseleyi huzura yanlış getirme, kalplerde yanlış kanaat belirtme, İslam'a gölge düşürücü her şeyden Rabbime sığınırım, Allah beni de sizleri de asla mağfiret buyursun. Bir karşılaştırma yaptım kısaca. Sistemin birinde, isterseniz siz ona kapitalist sistem deyin, her şey benim, altta kalanın canı çıksın hususunu gördük. Sen kazan, ben yiyeyim hususunu gördük. Ben susuz kaldıktan sonra varsın yağmur yağmasın hoddanlığını ve bencilliğini gördük. Her şeyi nefsine bağlı müdahale etme düşüncesini gördük. Bir diğer sistemde ise herkese kapasitesine göre iş ve herkese işine göre, tadil edilmeden evvelki duruma göre de ihtiyacına göre ücret. İsterseniz buna şuyuye deyin, isterseniz komünizm deyin. Bu da yine bizim mevzumuzda, mevzumuzun usul ve furuğuyla karşılaştırılmayacak kadar ses bayağı bir şeydir. Ama zulmet ziyaya kar verdiği için bu karanlığa biz aydın dünyamızı görme imkanına sahip bulunacağımız için gönlümün razı olmadığı böyle bir karşılaştırmaya gittim. Bir başkası da herkesten toplayacak ve herkese dağıtacaksın der. Halkımız arasında bu şuyuiyeyi doğuran mezhebi gayri sahip olarak bağrında besleyen, ona gayelik yapan sistemdir. İsterseniz siz sosyalizm deyin, isterseniz iştirakiye deyin. Bir başkası her şey devlettir, ona karşı çıkılmaz. Onun emir ve buyruklarına sadece boyun eğilir. Mal da onun, mülk de onun. Bu sistemde de devlet ihtişamlaştırılmış şekliyle, ihtişamıyla değil, ihtişamlaştırılmış şekliyle haşa ve kella gönüllerde mabud-i mutlakın yerine oturtulmaktan, devlet insanlığa mihrab olarak takdim edilmektir. Sözü onun ezeli ve ebedi hudbenin irad edilmesinin mahalli olan minberden insanlığa ilahi bir söz halinde takdim edilmektir. İsterseniz siz buna faşizm deyin, isterseniz nazizm deyin. Bu küçük mukayeselerle asırlardan beri bizi ayakta tutan, gönlümüzde dış alem arasındaki münasebetin ifadesi bulunan, makro alemde dönen çarklarla bizim hareket ve davranışlarımızın fıtri oluşundan doğan nebaan eden ve bu içli hakikata, bu ledünni hakikata Kur'an'la Resul-i Ekrem'in diliyle sallallahu aleyhi ve sellem tercümanlık getirilmiş bulunan büyük hakikata sırf ışık tutsun diye arz ettim. Ona intikal etmek için arz ettim. Ali İzlamit onun üzerinde durmak için arz ettim. Belki esas mevzu ele aldığımız zaman dahi çok defa hislerimize veya meselelerin ağır basmasına tahammül edemeyerek fikrimizin mağluliyetinden, sağlam bir ruh selametine sahip bulunamayışımızdan, yer yer yine onlara müracaat edecek, bir kısım frençleri aracif gibi huzurunuza mescide getirecek, temiz vicdanlarda ve temiz gönüllerde bulantı meydana getirecek. Rabbim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının gelecek günahlarının mağfireti mevzuunda teminat vermemiştir. Ancak onun içindir ki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ buyurmuştur. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını, ki onun günahı yoktur, mukarrabin olduğu için hasenatı seyyat sayılmıştır. Mukarrabin olduğu için kurbu huzura fazla müşerrefiyetinin, mukarrabiyetinin muktezası olarak yüzünü ekşitmesi dahi dergâh-ı nezd-i ahadiyet ve üluhiyet deyi karşılanmamış. Ve işte budur. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ. Senin Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını yarlıgadı. Yarlıgatsın diye böyle yaptı. Biz bu teminat altında değiliz. İleride işleyeceğimiz günahlardan Allah'ın bizi affet diyemeyiz. Belki diyeceğimiz şey, Allah'ın kalplerimizi dinin ve yolun olan İslam'da sabit kıl. Kalbi ve ruhi istikametten bizi ayırma. Bize bunu öğretmiş Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ya mukallibel kulub, sabbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren Allah, kalplerimizi dinin, İçtimai ve ferdi hayatımız için yol ve yöntem tanıdığın sistemin üzerinde sabit kıl. Allahümme ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ala taatik. Ey kalpleri eviren çeviren, kalplerimizi ibadeti taata, seni hoşnut edecek istikamete tasrif buyur, çevir. Bu duayı bize öğretmişler. Bunu ben mevize mahiyetinde size takdim ettim. O bakımdan belki içine riya girmez. Cenab-ı Hak dua buyursun, kabul buyursun, kalplerimizi ibadet-i taata tevcih eylesin. Kendi sistemimizi arz edecektim. Bir evvelki dersin hülasasının üzerine bastım geçtim. Batıl sistemlerin ve bu üst üste karanlıklar karşısında insanlığın canı dudağına gelmiş, bin bir bunalımın kapısının önüne geldiği dönemde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzını açıp konuşacağı noktaya geldik. Eğer onu iyi intikal ettirebilirsek, gönüllerimizle onun yanına gidersek, feryat eden kalplerimize lebbeyk dediğini duyarız iç alemimizde. Belki onulmaz gibi gördüğümüz dertlere, o asırda olduğu gibi o semavi şifa bahş olan el imdatla koşar. Bizim için medet resan olur. Gönlün teveccüh etmesi, ona doğru koşup gitme, bunu temin edebilme, muvaffak olursak bahtiyar ve talihliyiz. Ama yine her şeye rağmen ben bir kısım dedikodu sayılabilecek tariflerle, mariflerle meseleyi arz etmek istiyorum. Bize göre mesele nedir? Niçin biraz mütemdir? Neden madde be madde şimdiye kadar teşrihatı, anatomisi halkımıza, insanımıza getirilmemiştir? Bunu sonra arz edeceğim. Acaba bunu frenkler ve gavurlar mı sadece tarif ettiği rüzgâha kavuştular? Aydınlık onlardan mı geldi katiyen ve katibeten? Maddi ve manevi onlardan gelecek hiçbir aydınlık yoktur. Biz onların zalam zalam üstüne havası altına girdiğimizden bu yana hayatımızı, içtimai yaşayışımızı kapkaranlık yaptık. Onlardan gelecek bir nur, bir saadet tanımıyoruz. Yoktur, olamaz. Bununla beraber sahnede gezen tarifleri kendi kitaplarımızda bile onlardan görüyoruz. Acıdır bu. İktisat nedir diye sorsanız bir tanesi ağzını açar, ya Ricardo'ya göre tarif eder veya Robinson'a göre size iktisadı tarif eder. Çünkü arz edeceğim sonra. Bizde bu mevzuda her şey gibi hayatın içine girmiş, hayata sirayet etmiş. Bütün envarını hayata mal etmiş, bir hayat haline gelmiştir. Bu da muğlak ve mutil ne demek? Yeri gelince inşallah Cenab-ı Hak arz etme imkanını bahşeder. Onlardan duyun isterseniz tarifi. Kıt kaynaklarla hedefleri arasındaki insanın kıt kaynaklar ve kıt kaynakların yanında ikisinin hedefler var. Bunun karşısında insanın davranışlarını inceleyen, tetkik eden diyelim, onların tariflerine uysun. Bir ilim ve bir şey daha ilave edelim bir kayıtta. Değişik tatbikat bulan, değişik sahalarda değişik tatbikatla karşımıza çıkan bir ilim diyelim, bir şerhte ilave edelim. Buna göre iktisat dediğimiz şey, insanın cemaat ve topluluk içinde derdin kişinin şahsi hayatını tetkik eden bir ilim dalı oluyor. Hususiyle derdin refahını hedef alan bir ilim dalı oluyor. Bu tarif ve bu anlatış içinde iktisat yeni ifadesiyle, birinci ifadesiyle ekonomi, bütün hayatın temel kaidesi ve rüknü haline getirilir. Kaynaklar nazar itibara alınacak. Kaynakların yanında bu kaynakların sarf edileceği yerler, insan için hedef olabilecek hususlar getirilecek. Kaynaklar ve hedefler arasındaki muvazenesizlik veya tabiri diğerle ziddiyet veya tenakuz diyelim. Yeni ifadesiyle çelişki. Bu arada biz insanın davranışlarını ele alıp tetkik edeceğiz. İnsanın iş hayatını ona göre, kaynaklara ve hedeflerine göre. Zengin ve fakir durumunu kaynaklara ve hedeflere göre. Bu arada fırsat bulursak dini hayatımızı kaynaklar ve hedefler arasında bir yere yerleştireceğiz. Bütün içtimai terbiyesiyle, ruhi hayatıyla, düşünce dünyasıyla, maşeri mevkelenmesiyle, cihanı fethetmesiyle, bütünüyle kaynaklar ve hedefleri arasındaki muvazeneye veya muvazenesizliğe bina edeceğiz. Bütün çöküşleri burada bir muvazene kuramayışa bağlayacak. Bütün ahenkli yürüyüşü, devrimizde Amerika oluşu, bir başka devirde de Osmanlı veya Abbasi oluşu, kaynaklarla ve hedefler arasındaki tevazüne verecek. Zıddiyetin rafa konmasına, tenakuzun kaldırılmasına, ikna ve imate edilmesine verecek. Bu anlayışta parada her şey olur. Hani başka ifadesiyle itibari değer olan para bu anlayışla anlatışta her şey olur. Tamamen iktisadi hayatın altına girer. Halbuki yine iktisattaki ifadesi onun itibari değeri var şeklindedir. Biz öyle düşünmüyoruz. Bu tarif biraz ilavesiyle biraz üzerinden kırkıntılar yapmakla Robinson'un tarifiydi. Biz diyoruz ki, insanın mukaddes bildiği değerlerle iktisadi hayat İslam'a göre, mukaddes bildiği değerlerle onlardan müteessir olarak ve istifade ederek onun iktisadi hayat araçtır. Buna göre derdi tek başına ele almıyoruz. Belki diyoruz ki bir cemaat, mukaddes bildiği değerlerden tecrit edilmeden onun mutlak mutluluğu, saadeti, refahı ve huzuru içinde ferdin huzur ve saadetini ele alan bahseden şeydir. Yani ferdin huzur ve saadeti içinde yaşadığı cemaatin huzur ve saadetiyle beraber oluyor. Fakat bu mutlak değeri olan kıymetlere, değerlere, mukaddes ve muhteremlere başı bağlı olma, onlardan müteessir olma ve onlardan azam derecede istifade etmeye bağlıdır. Öyleyse bizim iktisadi hayatımızda mukaddes değerlerden tecrit şeklinden ferdin putlaştırıldığı veya cemiyetin putlaştırıldığı veya ayrı bir sistemin ifadesi olarak devletin putlaştırıldığı görülen şeylerden değildir. Belki mutlak değerler, mukaddes ve muhteremler bizim için bağlayıcı unsurlardır. Bunu arkada ayetler, hadisler geldiğinde arz edeceğim şeyde şey. Bu bir tarihtir sadece. Orada inşallahü teala Ariz ve Ahmet bunun teşrihatını, anatomisini göreceksiniz. Bu itibarla bizim anlayış ve anlatışımız içinde para mutlak değer değildir. Hatta başkalarının zannettiği kadar itibari değere dahi sahip değildir. Belki bizim anlatışımızın içinde paranın bir yeri olsa bile ki biz onu mevzu olarak ele alıyor, onun üzerinde duruyor, onun hakkını veriyor, iktisadın ona dayandığı kadarıyla meselenin teşrihatını getiriyoruz. Bunun ötesinde ferdin saadeti vardır. Ferdin saadetinin cemiyetin saadeti içinde olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda dünya bir ev, ukba da bir ev. Bu iki evin burada temin edilmesini görüyoruz. Paranın da bu işe ram olduğunu görüyoruz. Yerinde bu evin onarılması tamiri için sarf edilirken, yerinde de öbür evin mamur hale gelmesi için sarf ediliyor. Ve yine anlayışımız içinde biz mukaddeslerimize, muhteremlerimize hürmet içinde iki büklüm oluyoruz. Mülk sahibini Allah olarak görüyoruz. Ve onun rızası istikametinde tasarruftan istinad ediyoruz. Onun rızası olmadan sarf edemeyiz. Ve rızasını kazanacağımız yerde de sarf edememezlik yapamayız. Binaenaleyh veririz fakat israf edemeyiz. Binaenaleyh içtimai hayatımızda yapıcı olarak onu sarf ederiz ama israf ve tedbire, lükse, sefahata da düşemeyiz. Para birisinde her şey. Para her şey, para bizde de ufak bir şey. Bu noktada ben meseleye bir şey getirmek için benzerlik ve farklılıkları arz etme lüzumunu duyuyorum. İktisadi hayat bir noktada nizamımızın veya öyle diyecektim, nizamımız başkalarının yanına gitmesi şeklinde gitmez bizim iktisadi. Rahatsız kadının aklın ve kalbin hikmeti vücudu olarak hakikat istikametinde kaydettikleri mesafe, kaydettikleri merhale nispetinde bize yaklaşmalarına göre buldukları hakikat adıyla bize yaklaştıkları olur. Aklın ve kalbin hikmeti vücudu istikametinde sahi ve cehde bulunamazlarsa o noktada da bizden tersa tersa uzaklaşırlar. Öyleyse batıl sistemlerin bize yaklaşması, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı aklın yolunda kullanılmasının ifadesidir ki, akıl dinini, dini İslam'a ram olduğu zaman isabetli kararlar verir. Ve akıl yerinde isabetli karar verir. Akıl yerinde isabetli karar vermiş ya bize yaklaşmıştır diyoruz. Yaklaştığı noktalar olur. Bütün belki iktisadi hayatta, sağlam, içtimai yapıların iktisadi hayatında aynı meseleler bahis mevzu edilir. Kaynaklar mevzu getirilir ve sonra hedefler mevzu, daha doğrusu istekler ve ihtiyaçlar mevzu getirilir. Kaynaklar ve ihtiyaçlar mevzu, muvazenesizlik içinde ise şayet buna göre mevzulu bütün kanunlar ortaya getirilir, buna göre ayarlama yapılır. Onun için ferdin kaynağı işletmesi iktisadi hayat olarak, bundan gelir elde etmesi, bunu satması, bununla karnını doyurması, bunu harcaması, bununla yatırım yapması, mal mübadelesinde bulunması, sanayi mamulü maddesinin mübadelesinde bulunması, iktisadi hayatın cilveleri bunlar. Hangi iktisadi yapıyı ele alırsanız alınız bunları göreceksiniz. Bu noktada bir iktisadi yapıyı diğerinden ayıramazsınız. Ancak totaliter sistemlerde, aşırı devlet hakimiyetinin bulunduğu sistemlerde sert serbest değildir de daha ziyade bağlı bulunduğu müessese, devlet sistem neyse onun esiri ve zebunudur. Ama mübadele keyfiyeti aynendir. Emtia mübadelesi, sanayi mamulu mübadelesi, ihracat ve ithalat mevzu, bir bakıma gümrük ve ona benzer şeyler, bütün ticaret, ahlaki gayri ahlaki yönleriyle aklımıza gelir bunların. Bunda biz başkalarıyla beraberiz. Ayırt edemezsiniz bunu. Ama bir noktada biz ayrılırız bunlardan. Arz ettim, iktisadi hayatın doğmasına sebebiyet veren husus, insanın sonsuz istek ve ihtiyaçları, kaynakların ise sınırlı olmasıdır. Her insan bütün istediklerini kainatın sırtından elde edemediği için umum kainattaki nizam ve ahenge uyacak başta okuduğum ayetini ifade ediyor. Gökte ve yerde Allah'ın vaz ettiği nizama uyacak. Yerde kendisine bir nizam vaz edecek. Veya Allah tarafından vaz edilen nizama uyacak. Buna göre ihtiyaçların çokluğu, kaynakların azlığı, taksimat yapılacak. Bu olmasaydı iktisadi hayata, iktisadi yapıya lüzum olmayacak. Bu bir iktisadi yapının ihtiyaç zorlamış, tekevvün ve teşekkülüne zarariyet vermiş. Bu işin bir yönüdür. Bunda bu yapı arasında çeşitli sistemlerde fark yoktur. Daha doğrusu çeşitli sistemlerdeki iktisadi yapı arasında fark yoktur. Ama bir de dikkat buyurun. Kaynaklar bellidir, mahsuptur. Denizden insanların elde edeceği mahsul bellidir. Topraktan elde edeceği bellidir. Yerin altından elde edeceği bellidir. Semadan elde edeceği bellidir. Madenler işletmek suretiyle elde edeceği yine bellidir. Ama bununla beraber herkes adeta tuğlu emeliyle namütenahi istifade etmek ister. Herkes ummanlara ve okyanuslara sahip olmak ister. Herkes büyük holdingler kurmak ve bir sürü halayık kapısında çalıştırmak, gulamlar ve bendelerle muhteşem ve debdebeli bir hayat yaşamak ister. Bu mahsus sınırlar içinde ele aldığımız kaynaklar ise bu arzuya yetmeyecektir. İktisat bunu denge ve düzene koyacaktır. Normal birleşiyoruz. Fakat nasıl denge ve düzene koyacağız? Neden fedakarlık yapacağız? Hangisini tercih edeceğiz? Sıralamada hangisini öne alıp hangisini arkaya bırakacağız? İşte burada fersah fersah yerlerinden ayrılırız. Bir sistemde lüks birinci sıraya konur. İsraf birinci derecede yerini alır. Şahsi zevku sefa, şehirlerin içinde yüksek binalardan, şehirlerin dışında da oturmalar birinci derecede yerini alır. Birinde her gün bir elbise giyme, mevsimlik birkaç elbise giyme birinci derecede yerini alır. Beşeri kaprisler ve arzular birinci derecede yerini alır. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak ömrünü berbat etme birinci derecede yerini alır. Ömer Hayyam'ın materyalist felsefesi. Birinde bunlar yerini alır. Öbüründe ise sınırlar görülür. Bu dar kaynaklar belli tertibe tabi tutulur. İhtiyaçlar da tertibe tabi tutulur. En elzem ihtiyaçlar, en zaruri ihtiyaçlar birinci derecede yerini alır. Ve bu kaynaklar birinci derecede yerini alana ve alâ merâkibihim arkaya doğru sarf edilir. Ve böylece ihtiyaçlar sıraya tertibe girer. Tertipte en öne gelen en önde ihtiyacını alır. En önde hakkını alır, payını alır, hissesini alır. En arkadaki de ya hiç almaz ya en az alır. Böylece iki sistem birbirinden ayrılır. Şöyle şematik olarak arz edeyim bunu. Bir şematiğin hayalde arzı da çok zordur tahtada göstermeden. Sistemin birisinde mükellef ferdi mümin. Boynunda Allah tarafından kılmış bir pranga var veya tasma var. Ayağında bir pranga var. Bütün davranışlarını o pranga veya tasmanın çekilmesine göre ayarlıyor. Belki herkese karşı baş kaldırıcı mahiyette hakim. Fakat Allah'ın esiri ve sultanlığını da hakkı esarette görüyor. Abd-i mümin diyoruz. Ve bunda yine dar kaynaklar var. Bunda da sınırsız ihtiyaçlar var. Öbüründe ise öbür sistemde insan sadece insan, insanı mümin değil. Tüm insan. Aşırı arzuların arkasında insan. Beşeri kaprisler arkasında insan. Her gün ayrı bir zevkin zebunu insan. Bir onu düşünün, bir de bunu düşünün. Her ikisinde aynı kaynaklar var. Her ikisinde de aynı ihtiyaçlar, aynı arzular ve aynı istekler var. Tertibe tabi tutuyoruz. Birinde bir kısım sınırlar getiriyoruz. Tertibe tabi tuttuğumuz şeyleri o sınırlara göre pay ve hisseler ayırıyoruz. Bunlar yasaktır diyoruz, yapamazsınız, alamazsınız, istifade edemezsiniz, harcayamazsınız. Bunlar çeşitli spekülasyonlar, ticari ahlaksızlıklar, mübadele ahlaksızlıklarıdır diyoruz. Öbüründe ise biz senlerine üst selamlık görüyoruz tabiri caizse. Çakır, teyp, terazat, herkes istediği gibi davranıyor, istediği gibi yapıyor, istediği gibi satıyor. Birinde seçmeler kendilerini bağlayan zatın kayıtlarına göre oluyor. Ona göre ise lüks yasak ediliyor. Tiryakilik yasak ediliyor. Zaruri ihtiyaçlar birinci derecede yerini alıyor. İstihlak bertaraf ediliyor, rafa konuyor. İktisat esas alarak alınıyor. Bu dünyada yaşadığımız müddetçe en az enerji sarf etmek suretiyle en çok mahsul alma yolu tutuluyor. En kestirmeden tepeye çıkılıyor. En az enerjiyle en çok iş yapma yolu tutuluyor. Öbüründe ise harıl harıl enerji sarf ediliyor. Çay gibi atıyor enerji, arkasında ne gelirse gelsin, isterse ferdin ve milletin sefahetle sefaleti gelsin. Biz birinde öbüründe derken biriyle bütün batıl sistemleri, öbürüyle de 10-12 asır, 13 asır, 14 asır bizde bir ruh yapısı haline gelen, bir fikir yapısı haline gelen kendi sistemimizi bahsediyoruz, anlatıyoruz. Allah Celle Galibu bu dar kaynaklar, namütenahi istek ve ihtiyaçlar karşısında sınır koymuştur. Biz bu sınırlara riayet ediyoruz. Buna göre kendimizi ayarlıyoruz. Onun nimetlerinden istifade ediyoruz. Kulû min rizki rabbikum veşkurû leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafûr. Rabbinizin nimetlerinden yiyin ve Rabbinize şükredin. Herkes bulunduğu beldeye göre vaka o mukaddes beldedir. Tertemiz güzel bir belde, mağfiret buyuran bir Rabbiniz vardır sizin. Rabbinizin rızıklarından, namütenahi insanlarından istifade edecekse şükredeceksiniz. Yine Rabbimiz ferman eder kayıt olarak. Ya beni Âdeme huzû zînetekum inde kulli mescid ve kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbul müsrifîn. Ey insanoğlu! Topluluklara çıkarken zinetini al. Mide bulandırıcı, tiksindirici hüviyette çıkma. Zira hadisin ifadesiyle Allah verdiği nimetin eserini senin üzerinde görmek ister. Senin onun nimetlerinden istifaden, onları ihtar etmen ve göstermen Rabbine karşı bizim ifademize tahdisi nimettir, şükretmektir. Üzerinde gösterdikçe ve gördükçe sen hal diliyle Allah'a elhamdülillah ya Rabbi diyorsun. Huzû zînetekum inde kulli mescid. Namazgahlara giderken, topluluklara giderken, büyük kalabalıklara iştirak ederken Cenab-ı Hakk'ın nimeti sizin üzeriniz görünüyor mahiyette gidin. Ve kulû veşrabu yeyin ve için. Allah'ın size helal kıldığı şeyi nefsinize haram etmeyin. Etmeyin. Zira bu vadide Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hitap gelmiştir. Ey şanil yüce Nebi! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi ne diye nefsine haram ediyorsun hitabı gelmiştir. Kulû veşrebu. Bu muazene de işin bir tarafıdır. Ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifîn. İsraf etmeyin, Zira Allah israf edenleri sevmez. Kayıt koyuyor. İnanalım biz, vücudumuz için, dimağımız için, ruhumuz için, şükretmeyi tevhid etmeye masuf olmayacak şekilde satıp savuramayız. Satıp savuramayız, zira Allah yasak koymuştur. Ve böylece biz neyi alacağız bu tertibe tabi tutmada, sıralandırmadan? Neyi evliliyet hakkını tanıyacağız? Neyi arkaya bırakacağız, onu Allah tespit buyuruyor. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ Yakınına hakkını ver. Miskine de hakkını ver. Hayat-ı içtimaiye de sen, senin yanında miskinin kalmasına imkan verme. Miskine de hakkını ver. Unutma. Senin bütün gelirin, bütün kazancın içinde Allah'ın başka kullarının da hakkı vardır. Hakkını ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا Ama satıp savurma. Çoluk çocuğunu kapı kapı dolaşıp el açar hale getirecek şekilde satıp savurma. Tekassüs ve tekaüle zorlayacak şekilde satıp savurma. Onlara bir şey bırak. Dilenciniz durumuna düşecek şekilde satıp savurma. İnnel müzezzirine kâm ikvâne şeyatîn. Zira satıp savuranlar şeytanın, şeytanların kardeşleridir. Onlar ancak şeytan idaresinin insanlarıdır. Şeytan idaresinde teb'a ve raiyet olabilirlerden, ilahi mülk ve melekütün teb'ası ve raiyeti olamazlar. Bu hak yolunda sarf etmeye karşıdır. Ya beşeri kaprislerini tatmin istikametinden, tuğlu emellerini tatmin istikametinden, yazın ayrı bir yerde, kışın ayrı bir yerde, ukbayı hiç düşünmeden, gaflet içinde geçirme meselesi bahis mevzu olursam, اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan Rabbine karşı nankörün ta kendisidir. Görüyorsunuz ki bizde sınır konuyor. Bunu kısmen arz ettim. İstilat ve israf sisteminin iktisat yapısını kısmen arz ettim. Başımızda nasıl bir bela, bir daire olduğu üzerinde uzun uzun durdum. Şimdi öyle bir karşılaştırmaya girmek istemiyorum. Ama namütenahi ihtiyaç ve istekler karşısında, dar kaynakları değerlendirme mevzuunda, ihtiyaç ve arzular sıraya konunca, bu mevzuda sıranın bizzat Allah tarafından tertip edilmesi, zaruri ihtiyaçların öncelikle ele alınması, diğerlerinin tali derecede bakılacak şeyler cinsinden ele alınması hususuna dikkat nazarınızı çekmek için yeniden döndüm onun üzerine. Bu itibarla da para bizim için her şey değildir. Zira muvakkaten yaşadığımız şu dünyadan asıl mülk sahibini irza etmem. Burada beyken, taşarken orada ceda olmamam. Burada villalarda yaşarken orada dilenci durumuna düşmeme, durumunu da muhafaza etme mecburiyetindeyiz. O her şey değildir. Bazı şeyleri, belli şeyleri halletse bile her şeyi halledemeyecektir. Dedik. Mevzumuzun şeyi buydu. Biz bu türlü davranış içinden, arzu ve isteklerimize sınır korken, başta bir prensibi size arz etmiştim, yeri geldikçe onların lüzumunu anlayacaksınız. Mülk Allah'ındır prensibi. Lahul mulk ve lahul hamd. Mülk O'nundur, yeni ifadesiyle övgü sana da O'na aittir. Minnet, şükran da O'na aittir. Semayı ölçü içinde vaz eden O'dur. Atmosfere belli havayı bahşeden O'dur. Yer yer gözü yağmurla dolduran O'dur. Bulutları teşkil eden O'dur. Tebahhur kanununu vaz eden O'dur. Bulutları sevk eden O'dur. Yer ananın imdadına koşturan O'dur. Tohum babayı rüşeğinler halinde fışkırtan ve püskürten O'dur. Başak saldıran O'dur. Kök saldıran O'dur. ser çektiren odur, mülk onundur. Bütün istifade minnetle şükran da ona aittir. Her nimetten istifadede minnetle şükran ona aittir. Bu mülk onundur'un bir neticesi. Bir neticesi de şudur. Mülk onundur. O mülkünde istediği gibi tasarruf yapar. İstediği gibi tasarruf yapmanı ister. İstediği gibi tasarruf yapar. Dilediğine dilediği kadar verir, dilediğine de dilediği kadar. Ve mülkünde istediği gibi tasarruf yapmanı ister. Sana müdahale hakkı vermişsen, ve haindir sadece karnını doyurma kaydıyla seni bağlamamışsan, sana namütenayi fıtrat içinde sınırlar tanımışsa, sen bu nimetin şükrünü eda edeceksin. Bu müdahale hakkını onun rızası istikametinde kullanacaksın. Öyleyse dikkatli, onu hoşnut etmek için, halkı hoşnut etmek için, cenneti kazanabilmek için sarf edeceksin. Dikkat et, yine onu hoşnut etmek için rızası olmayan, ayranları kabartıp halkı düşman etmemek için vermeyeceksin. Cehennemi püskürtmek ve tuğyana sevk etmek için israfta kullanmayacak yolunda gitmeyeceksin. Mülk onun nasip ediyor bunlar. Mülk onun olduğu için, sen kulu bendesi olduğun için, onun istediği gibi tasavvur edeyim. Meşru dairede kazanacaksın. Meşru kararını vereceksin. Hoşnut. Bir de halkın hoşnutluğu bahis mevzu olursa kendine çeki düzen vermen gerekecektir. Bir de cennet ancak can ve aynı zamanda bakilleri tutuyorsa, hapsediyorsa ayrıca kendine çeki düzen verecek. Hayatını dünya ve ukva muvazenesi içinde ayarlamaya çalışırız. وَبْتَاءَ آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْتَبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ Kuret saadet unutma. Dünyanın ömrü kadar, nefsine nefsin kadar, Allah'a Allah'ın azamel ceberutu kadar müteveccih ol. Allah'ın sana verdiği şeyleri o istikamette sarf et. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Dolma, bire çıkarır. Çıkaran, israfı körükleyendir. İştahı ayranı kabartandır. İştahı açıp doyurmayandır. Başkalarını bakandır. Kendisi yiyen zevku sefasına bakandır. Başkalarının sırtından geçinendir. Bu bir güruhu, bir grubu tâhî haline getirir. Gâli haline getirir. Mütecaviz kılar. Ve böylece yeryüzünde fesada sebebiyet verir. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim bir zengini muhatap olarak karşısına alıyor Karun'u. Ona diyor ki yeryüzünde fesat çıkarma. Halbuklatiyle hemden Kur'an kulağını çekiyor. Ve la tabiru fil ardı fesat çıkar çıkarma. İnnallâhe la yuhibbul müfsidîn. Allah ifsad edenleri, anarşi çıkaranları ve huzursuzluk çıkaranları sevmez. Müfsit zaten müfsittir. Sokakları kana boyayan zaten bağışlayın anarşist ve müfsittir. Allah onu sevmemektedir. Şeytan kadar merduttur ve melundur. Ama buna sebebiyet veren ümmetlerden muvazenele hareket etmeyendir. Cenab-ı Hak muvazenesizliklerimizi bağışlasın. Bademe muvazeneli harekete bizleri hidayet eylesin. Mülk Allah'ındır. Noktasından çıkış yaparak bunları arz etme lüzumunu duydum. Bu hak bir sistemle, lahut aleminden gelen bir sistemle, beşer karihasından çıkan ve durmadan değişen sistem arasındaki farkı gözetiyor. Vakıa, sertlerin bir refah iktisadi yapısı, ekonomisi içinden, bütünüyle mesut olacağını iddia edenler de vardır. Ricardo gibi, Oktar gibi, hadis aslında bu maksistir. Kaynaklar en ideal, en akıllı şekilde dağıtılırsa, en yüksek seviyede ifsad, denge ve düzen tahakkuk ve teessüs etmiş olabilir. Amerika'nın veya gömlekli ve kravatlı yasalı işçisi belki bugün bu durumdadır, mesuttur ve bahtiyardır. Yine patronu da vardır, fabrikatörü de vardır. İddiasındadırlar. Refah sadece belki bu refah. İnsanın midesine, bağırsaklarına hizmet eder. Belki onu tatmin eder ama insanı bütünüyle ele aldığımız zaman bu refahın insana getirdiği bir şey yoktur, getireceği bir şey de yoktur. Öyleyse insanı bütün halinde ele almak. Onu her türlü buhran ve krizden kurtarmak. İnsanca yaşama insanını ona bahşetmek ve mes'ud etmek. Bu bizde bütünüyle bir hayat haline gelmiştir. Bizde hayat haline gelmiştir. Bazı bizde iktisadi sistem ve prensipler belli şahıslara bağlanır. İktisat yazarlarımız derler ki iktisadi prensipler halinde takdim eden alim Sufi'dir. İbn-i Haldun'dur. Onlardan Elal İmam-ı Ebu Yusuf İbn-i Ebi Leyla, Yahya İbn-i Adem'dir. İbn-i Zencevek'tir. Bu gibi kimseler, fakat bunlar arasında hususiyle Frenç ifadesiyle sosyolojinin babası sayılan İbn-i Haldun çok şey getirmiştir. Bu bir yanılmadır bana göre. Size göre de bu benim bala pervazane bir iddiam olsun. Bana göre bir yanılmadır. Belki garip ve tuhaf karşılayacağınız bir şey arz edeceğim. Ben İslam'ın iktisadi yapısını, pratik hayat haline gelmiş, Hulsi'nin ve İbn-i Haldun'un bu mevzudaki yeri veya getirdikleri şey, belki mevcut ve mevzu şeyleri anlatmadan ibaret. Tıpkı tabi ilimlerde olduğu gibi. Tabi ilimlerde esas vaz edilmiş kanunlar vardır. Bir tanesi kalksa çıksa döşek gireceğim. Yeryüzündeki su reşahatı, sızıntılar, havadaki nem, kendi dünyasındaki enerjiyi sarf ede ede yükselir. Kendinden enerji sarf ede ede damlacıklar, habbacıklar yükselir. İster zayıf yüklü olsun, ister nasip yüklü olsun. Çi noktasına kadar yükselir. Ve belli bir yere yükseldikten sonra orada bulut teşekkül eder. Bunu ilim olarak size anlat. Kullana kullana en son noktaya, çi noktasına kafasından bunu çıkarmıyoruz. Belki mevzu şeriatı fıtriyedeki bir kanunu anlatıyor. Nelson desin ki, kitlesi olursa, mesafesi olursa, süratçı olursa, mevzuden mütenasip cisimler birbirini çekerler. Mahsusen mütenasip isme vardır, desin. Nelson bunu kendi kafasından çıkarmıyor ve bu kanunu vaz etmiyor. Küreyi artı 149,5 milyon kilometre mesafede güneşin etrafında durdurmuyor. O bu kanunu bulduğu için küreyi arz bir sapan taşı gibi güneşin etrafında dönmüyor. Belki mevcut ve mevzu duruma bakıyor, bunu yarın veya tam izah edebiliyor. Bir sperm, üreterden geçerek, rahmi madene vararak, orada yumurtaya başını sokmak suretiyle embriyolojik safhanın başlamasına riyet verir. İlk 7 hafta içinde durum şudur, 8. haftada şudur, 9. haftada şudur. Ve derken 9 ayın hitamında da durum şudur. Cenin ilmiyle iştigal eden bir hekim bu işi vaz etmemiştir. Belki Allah'ın kendisine bahsettiği insanlarla, röntgen sualarıyla olup biten şeyleri tespit etmiş, meseleyi rapor ediyor. Bu meselenin raporudur sadece. İnanaleyh, İbn-i Haldun'un, Hulsi'nin, belki bir bakıma İmam Ebu Yusuf'un bu mevzuda ortaya döktükleri şeyler, hatta başkalarının, sadece vakanın raporundan ibarettir. Asıl vakaya gelince o bizim ruhumuza sinmiştir. Nasıl ruhumuza sinmiştir? Misaliyle arz edeyim. Bir çocuk düşünün. Bu çocuk hiç öğrenme gayretini, cehdini göstermeden evde namaz kılmasını öğreniyor. Bir gün babasından ayakta durmayı öğreniyor. Bu mevzuda yazılmış bir formüle bakmıyor. veya meseleyi formüle eden bir kitabı tespit etmiyor. Ezberlemeye kendisini zorlamıyor. Ayakta durmayı öğreniyor. Birkaç gün sonra rükuda durmayı öğreniyor. Daha sonra kavameyi, daha sonra secdeyi, celseyi, secdeyi, teşehhüdü öğreniyor. Ve bir de bakıyorsunuz hiç kafasını yormadan kafasına girmiş bu rahat namaz kılıyor. Yatıyor ya kalkıyor. Şimdi bu çocuğun kendisinde pratik hayat haline gelen, pratikleşen, ahlak rasa haline gelen, belki onun aynı haline gelen, davranışlarını onu ifade eder hale gelen hususlara gözümüzü kapayarak işte namazı tarif eden formüllere bakalım. Diyelim ki işte bu çocuğun böyle namaz kılması Ömer Nasuhi Hoca'nın ilmi halinde bu namazı anlatmasıdır. Belki namazı fiilini eve getiren, her gün fiiliyle anlatan veya kaliyle anlatan zaten peyderpey anlatması suretiyle namaz onda mahset bulmuştur. Namazın huzur ve huşuğu da mahset bulur. Anne baba saygıyla Rabbin huzurunda duruyorsa çocuk da saygıyla durur. Onlar yatıp kalkıyorlarsa huzursuz iseler çocuk da huzursuz namaz kılır. Anne baba ağlıyorsa çocuk da ağlayacaktır. Anne baba gece kalkıyorsa çocuk da kalkacaktır. Nitekim çok çocuklar sahura kalkarlar. Halbuki sahur olmadığı zaman başka geceler kalkmazlar onlar. İftar da sofraya otururlar. Takılır anne ve babanın arkasından camiye, teravihe giderler. Ve babanın yanında minicik ellerini kaldırır, dua ederler. Baba cennet cennet diye duyurarak dua ediyorsa cennet cennet diye duyurarak dua ederler. Şimdi buna gözümüzü kapamak suretiyle meselenin sadece formülden ibaret olduğunu iddia etme hata olur. Bu ibadete ait bir noktadır. Bir hayat düşünün ki bunun akideden ibadeti taata kadar, ibadeti taattan bütün muamelete kadar her şeyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize telkin ve tebliğ etmiştir. Bu bizde bir huy haline gelmiştir. Bunu dışta aramak mümkün değildir. Mümin israf yapmaz. Mümin aynı zamanda sadaka ve zekatını verir. Mümin devlet hazinesine yardım eder. Mümin uyunu sahiledir. Devlet güç duruma düştüğünde dış borçları ödemek için çeketini de satar. Ve yerinde 40'ta birin yerine belki 40-39'u verir biri kendisine bırakır. Yerine göre mümin böyle yapar. Çünkü onda ahlakı rahatı haline gelmiştir. En büyük içtimai yapıların, en ileri sosyalist idarelerin varamadıkları şeyleri yapar mümin. Kendi iftar sofrasına mümin kardeşini davet eder. Kaşığı tasa boş dokundurur, geriye getirir, ağzına boş olarak sokar, mümin kardeşini doyurur. Sen tok kardeşin, mümin kardeşin aç yaptığı müddetçe sen ondan da değilsin, o nebiden de değilsin. Bu tehditle mümin bunu ahlak olarak benimsemiştir. Binaenaleyh başkaları açken tok olmayı düşünmez. Açken tok olmayı düşünmez. Onun içindir ki biz iktisadi yapımızı ele alırken isterse başkaları bunu formül etsin, anlatsın parlak yıldızlı ifadelerle. Bahri kainat Efendimizle beraber o bizde bir nabız gibi atan hayat haline geldiği kanaatindeyiz. Bunu cevdi aklınıza koyun. Daha sonraki misallerle açık seçik olarak göreceksiniz inşallahü teala bunu. Vazih olarak göreceksiniz. İbn-i Haldun ve Tusi'nin hikayesine gelelim. Ne anlatıyor Tusi kitabında? Diyor ki, bir iktisat ilmi doğmazdı diyor. Kaynaklar mahsut olmasaydı, ihtiyaçlar çok olmazdı. Ve içtimai yapı devam etmezdi. Emtia mübadelesi olmasaydı, sanayi mallarının mübadelesi olmasaydı. Beşer bir tabi medenidir. Toplu yaşama mecburiyetindedir. Öyleyse arada alışveriş yapacaktır. Fert başkalarına dayanmadan ne ferdi ne de ailevi hayatını devam ettiremez. Çünkü bir ferdin elbiseye ihtiyacı vardır. Berbere ihtiyacı vardır. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler ama iktisat ilminde formüle edilen şeylerdir. Ayakkabı ihtiyacı vardır. Çoraba ihtiyacı vardır. sabuna ihtiyacı vardır. Yiyecek suya ihtiyacı vardır. Bağ ve bahçe mahsuline ihtiyacı vardır. Fert tek başına bunları yapmaya kalkarsa hayat devam etmez, ölür gider. Öyleyse bir toplu yaşayışa çiftçi lazımdır. Sorab ören lazımdır. Aynı zamanda bir tezgah işleten çalıştıran lazımdır. Bir de berber lazımdır. Hatta bir de cellak lazımdır. Bir sabun yapan lazımdır. Bir de zeytini yaran lazımdır. Salamura yapan lazımdır. Kuyu kazan lazımdır. Mezar kazan lazımdır. Hayat ancak böyle devam eder. Bunu anlatıyor. Şu lan bir tabi medenidir. Şimdi dikkat buyurun. Bu meseleler bizim hayatımızdan en bazı haklarıyla en ileri seviyede üsul bulmuşsa şayet Tursi'nin yaptığı şey vakayı rapordan ibarettir. Bir araba geldi, çarptı bir adama. Hemen orada bir trafik polisi belirdi. Şeridin sağından gidiyordu, adam şu sürattaydı, araba bu sürattaydı falandı filandı diye bir şey yapıyor, vakayı rapor ediyor. Ta ondan sonra hükme medar olsun diyor. Yoksa hadisatında o hadisenin meydana gelmesine bu rapor sebebiyet vermiyor. Meseleyi karıştırmayalım. Vaka doğrudan doğruya bizde hayat haline gelmiş. Çarpan bir kalp haline gelmiş. Atan bir nabız haline gelmiştir. Bu formüller vaka İbn-i Haldun'da daha vazif hale getirilir. Tusi'den çok ileride. Hatta kendinden sonra gelenlerden çok ileride olduğunu insaflılar söylerler. Marx'tan da ileride, Engels'ten de ileride, Lenin'den de ileride, en modern komünistlerden, şu yöyacılardan da ileride görürler. İbn-i Haldun'u. Hatta kitle tabirini getirmek suretiyle, büyük içtimaiyatçılar derler ki kitle tabirini getirmiştir. Asıl saadet, huzur ve refah, ferdin refah ve saadet huzuru değildir. Belki kitle içinde ferdin refah, saadet ve huzurudur. Bu mevzu pozitif olarak ele almanın yanı başında, normatif olarak ele alma İbn-i Haldun getirmiş Mars'tan senelerce evvel. Ama alkışlar mıyız bunu? Bir İslam zekası, İslam dinayı olarak saygı duyarız. Yaptığı şeye gelince esasen, aleyhissalatu vesselamın tespit ettiği şeyleri Edison'un elektrikte bulması gibi, bir başka kanunda bulması gibi, paradayın cismin cismesi suretiyle çıkan kıvılcımlarda bulması gibi, Volt'un uydurma pillerle elektriği bulması gibi, Edison'un da meseleyi ampule bağlaması gibi, sadece kainatta mevzu kanunları hususuyla pratikte formüle edip beşerin istifadesine takdim etmekten ibarettir. Yapılan şey bundan ibarettir. O ise tekrar edeyim. Atan kainatın kalbi gibi, atan insan kalbi gibi, hayatiyetini devam ettiren bir insanın nabzında duyulan ses ve ahenk gibi, وَالسَّمَاءَ رَفَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Semayı ölçüyle vaz eden Allah'ım. Yerle sema arasında münasebet kuran Allah, makro alemle norma alemin sultan insan arasında münasebet kuran Allah, sistemlerde cebri nizama mukabil, insanda iradi nizamı getiren Allah, bu iradi nizamı Kur'an'ı ile anlatan Allah Celle Celaluhum, onun nizamının inanan insanların vicdanında mahsus bulmasından ibarettir. Lâl-ü züher dökülen, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından dökülmüş, bir söz boşa gitmemiştir. O inanan insanların vicdanında mahsus bulmuştur. Öyle inanmış, öyle tatbik etmişlerdir ki, değil emir adına, nehy adına onun getirdiği şeyleri kabullenmek veya kaçınmak, ağzından atılan tükürüğü dahi yüzlerine gözlerine sürmüşlerdir. Ve o ise, akidemiz gibi amelimizi, amelimiz gibi muamelatımızı, yani iktisadi yapımızı, ekonomik yapımızı bizde rahatsız bir huy haline getirmiştir. Yani ben yaşarken iktisadi bir insanım. Ama iktisadi hayatımız, havamız bozuksa Müslümanlığı yaşamıyoruz demektir. İnanç zaafı var demektir. Ticari hayattaki zaaf ve fesal, meseleyi kavrayamayışımızın ifadesidir. Bunun böyle olması gayet normaldir. Müminin öyle olması, imanı ve İslam'ı bırakan insanların da derbeder olması, dıştan bir mal ithal edemez hale gelmeleri, malların ihraç etmeleri için develer üstüne develer yapma mecburiyetinde kalmaları, dilenci durumuna gelmeleri, tekaffüste, tesavvülde bulunmaları, imanı bıraktıktan, İslam'ı bıraktıktan sonra rahatı ahlak haline gelen, hayatlarından kaçtıktan sonra, kendilerinden kaçtıktan sonra bu derbederliğe ve sergerdanlığa maruz kalmaları. Böyle olacaktır, bu gayet normal. Çünkü bu anlayışı bize getiren esasen vahyidir. Bu anlayış vahyiyle müeyyettir. Vahyiyle müeyyettir. Burada yine meseleye az bir izin getireyim. Caminin ne kadar sıcak ve benim formülleri size intikal ettirmede ne kadar zorluk çektiğini basitleştirip anlatmak istediğimi görüyorsunuz. Bunu da yine bir misalle size arz edeyim. Mesele vahyiyle müeyyet. Manzarı âlâdan eşya ve hadiselere bakan bir ilmin, bir iradenin çeki düzen vermesiyle alakalı. İktisat ilmi %100 tatlı bir sebep ve netice tenasibi içinde cereyan etmez. Bazen sizin umduğunuz sebeplerden aynı neticeler çıkmaz. Bazıları mas gibi kimseler bunu pozitif ilimler hüviyetinde irca edip ona derler ki aynen pozitif ilimlerde olduğu gibi bunda da aynı sebeplerden aynı neticeler çıkar. Mutlak bir cebri determinizme anlayışı içinde. Ama haddi zatında böyle değildir ve büyük istisatçılar, marşı gibi kimseler bundan dert yanarlar. Vahyiyle müeyyet mevzuyla ne anlatmak istediğimi anlatmak için buna başvuruyorum. Belki Marşal, eğer kimlerinin elinde bulunan terazi başkalarının elinde de bulunsaydı, dünya ilminde neticeleri böyle rahatlıkla alıp dünya ilmini önde misal ettiğimiz gibi sair ilimlerde öyle olurdu. Kimyacının elinde çok hassas bir terazi vardır. Kimyacıya göre meseleler çok basit, netice alıcı hüviyet kazanmıştır. Mesela oksijen, hidrojen, misavidir suya. Kimyacı bunu tartarken bu neticeyi rahatlıkla alır, cebridir. Bu iki madde bir araya getirilince su hasıl olur. Ama biz pozitif görsek bile çok defa talep yükseldikçe arz alçalır diyemiyoruz çok rahatlıkla. Belki bu sözü söylerken diyoruz ki, belki aynı şartlar, aynı faktörler devam ederse böyle olur. Aynı şartlar, aynı faktörler devam ettiği müddetçe talep yükseldikçe arz alçalır. Aksi aksi olur. Ama bunda tam pozitif hüviyet görmüyoruz. Görmüyoruz. Neden kimya gibi mesele pozitif hüviyette tartılacak, ölçülecek durumda değildir. Deniz tebahhur ederse bulut olur. Zayıf nakıs habbecikler Allah tarafından bir araya getirilirse yağmur yağar. Zayıf nakıs bulut tamamlamak için gelirse yıldırım şimşek çeker. Kanun bunlar Allah'ın kanunu Celle Celaluhu. Süper yumurtanın içine girince saklar müsaitse cenin devresine girer, embriyolojik safa devresine girer, yavru teşekkül eder. Kanun Allah'ın kanunu. Ama bunlar kadar biz ticari ve iktisadi şeylerde sebep netice tenasibini görmüyoruz. Normal olarak meseleyi maddi açıdan ele aldığımızda göremeyişimiz gayet normaldir. Çünkü biz kendi görüşümüze göre yapıyoruz bunu. Marshall bir şey diyor. Ricardo ayrı bir şey diyor. Oscar ayrı bir şey diyor. Marx geliyor bütün bunların emrinize ve hülasasıyla ayrı bir şey diyor. Hegel ayrı bir şey demişti. Freud ayrı bir şey demişti. Herkes ayrı bir şey söylüyor. İçinde yaşadığı devre ve duruma göre herkes ayrı bir şey söylüyor. Ama dikkat edin. Bu ayrı ayrı şeyleri demek nedendir acaba? Sebepleri çok iyi tayin edememeden, hangi sebeplerden, hangi neticelerin çıktığı mevzunda %100 tutamamadan, manzara haladan illet malum münasebetini görememeden, bütün eşya ve hadiseleri bir kitap sayfası gibi önlerine koyamamadan, illetle malul münasebeti görülmedikten sonra, sebep netice münasebeti kavranmadıktan sonra daima yanlış isimler verilecek, yanlış kararlara varılacaktır. Ama bir ilim, bir irade düşünün ki, bu manzara aladan bakıyor. Bütün eşya ve hadiseleri bir anda görüyor. Sebep onun ilminde müsebbedin yanında. İllet malulun yanından, her şey yan yana geliyor ve hiçbir şey o muhit ilimden kaybedet edemiyor. İnanılır, böyle bir ilmin o içtimai akışa göre vereceği kararlarda aynen simyada olduğu gibi oksijen, hidrojen müsavidir suya, eğer sayet bir kanun, sabit bir kanunsa şartlarıyla, talep yükseldikçe arz kalır diyebilirsiniz rahatlıkla. Pozitif hüviyette diyebilirsiniz bunu. Komut ilimleri tertibe tabi tutarken başta riyaziye, biyoloji, felsefe, sosyoloji en sonunda yer veriyor. Sosyoloji ileri alanlar var aslımızdan. Bütün bu tertipler, mertipler esasen beşerin ilmine göredir. Ve kendilerine yanlış karar verdiren de budur. Onun için dikkat edin. Biraz evvel ufak ineledim, İbn-i Haldun, tıpkı Karl Marx gibi, krizci, buhranlı bir devranda, bir dönemde yetiştiğinden ötürü verdiği kararlarda krizli, buhranlı bir cemaatin haline göredir. Objektif olamamıştır. Onun için ne Marx'ın dediği şeyler ilal ebed devam edecek cinsten şeylerdir, ne de İbn-i Haldun'un bala pervazanı ortaya attığı şeyler tarihte değişmeyecek şeylerdendir. Bu iki düşünüldür, birbirine benzedikleri noktalar çoktur. Çünkü ikisini de aynı şekilde düşündüren vasat vardır. Ortam öyledir. İçtimai kaynaşma vardır, buhran vardır ve kriz vardır. Arızalı bir dönemde karar verilmiştir. Arızalı dönemde bir kanuna dikkatinizi çekiyorum. Arızalı dönemde verilen kararın sıhhatli beşerisin daima geçerli olmadığı muhakkak ve müsellemdir. Komaya girmiş oksijen çadırında beslenen bir insan için atıbba ve hekimlerin bir araya gelip verdikleri karar vardır. Siz şayet bu kararı insanlara sayı zamanlarda da tatbik etmeye kalkarsanız çok yanlış iş yaparsınız. İşte Marx'ın durumu, bakıma bizde de İbn-i Haldun'un, hatta Tusi'nin durumu aynı şeylerle malumdur. Kur'an ise manzara aladan baktığı için başarı olmadığı için bu arızalarla malum değildir. Onun anlattığı şeyler de böyle olmaz. O bütün krizlerin, buhranların üstündedir. O muhit ilimde kriz sebep olamaz. Krizin doğduğu şey de müsebbet netice olamaz. O muhit ilimde falan şey illet olamaz. Filan şey de malum olamaz. Manzara aladan her şeyi sebep müsebbet ilk işe görmek de ona göre hüküm vermektedir. Onun için diyoruz vahyi ile müerriyettir bu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, mükaddes ve muhteremlerimize teveccüh etme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizi Kur'an'la, sünnetle, icma ile, istihatla faydar eylesin. Ezan-ı Muhammed'i okundu, ben bunları da size arz edecektim. Daha sonraki şeyde arz etme mecburiyeti doğuyor. Abdül Aslaman gerekiyor. Lillahi Teala el-Fatiha. Müslümanlar, şahsi hayatımızda Recep'in yaptığımız ağrıları hayatımızda sahat ve zamanları düşündüğümüz içtimai hayatımızda denge ve düzen ancak Allah'ın inayetiyle Allah'ın inayetinin esbabı sayılacak emirlerine mutiyetle hayatı emirler istikametinde denge ve düzene kurmakla temin edilecektir. Kur'an-ı Muhtem, Kitab-ı Ahkemin ve Allah Celle Celaluhu en sarsılmaz bir hayatın zeminatını anlatıyor bize. En arızasız, en pürüzsüz İsmail'den haber veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnet dediğimiz hayatıyla bu işi pratikleştiriyor. Ashab-ı kiram, tabi-i nizam, tabi-i tabi-i nizam Efendimiz Hazreti bu meseleyi icma ile terkinleştiriyor, tenhir ediyor. Karşıda kafa hikmeti vücutları olarak bu işi doğru anlamak için işin eleştisi sahasında cevalan ediyor. Başka hiçbir kapıya, hiçbir anlayışa, hiçbir düşünceye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bir sahra açılıyor. Kur'an'da sırat-ı müstakim denen bir yol açılıyor. Bizim kaynaklarımız bunlar. Kitab-ı ahkam olan Kur'an-ı Muhsin Berhan, bunun pratikleşmiş tekli olan Allah Resulü'nün hayatı sünnet. Sahabe-i kiram, tabi-i nizam efendilerimizin bir araya gelip verdikleri kararlar. Bu budur, başka türlü anlamak mümkün değil icma. Ya sonra selim duyguların, dipdiri düşüncelerin, nasların içinde akla tanınan cevalengahda yeni hükümler istimbat etmek suretiyle, elimizdeki ahkam yerine ölümsüzlük kazandıran istihat ve yakıyat. Kaynaklarımız budur. Kim nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, arş-ı azamdan akıp akıp gelen bir kaynak kadar duru olamayacaktır. Kim nereden beslenip de hayatını ona göre düzenlerse düzenlesin, yarıcı geçer bir ömre sahip olamayacaktır. En nadide düzenler, en muhteşem sistemler, üzerinden 10 sene geçtikten sonra tamirhaneye alınıp yeni parçalar ilave etme lüzumu duyurmuş. Bazı parçaların ondan ayrılma lüzumu duyurmuş. Daha 10 senede, 5 senede bir reis cemaatlenmiş ifadesiyle tabi tutulmuştur. Arşı karşıya bağlayan ifadedir ki, İnsan vicdanı ve ruhuyla arş-ı azamı birbirine bağlayan ifade manzumesidir ki, bu cerve çekilme, bozulma ve fırsına bilmez. Değişmeye, tebdil etmeye, tahir etmeye lüzum hasıl olmaz. Ezelden geldiği için ebede gider. Ona tutundukları müddetçe arş-ı kemalat-ı insaniyete çıkarlar. Ellerimizde hissetenler de sayyaya giderler de, bu başta sadece düşle yıkılışı başka şeyden bilirler. Hamim vel kitab-ı mübin. Size akbaren bir şey anlatacağım. Dikkat kaçırın, Kur'an'ın başına şifret olduğun akbaren bir şey anlatacağım. Vel kitab-ı mübin. Her şeyi apaçıkı beyan eden, denge ve düzen getiren şu kitab-ı mübine yemin ediyorum diyor Allah Celle Celaluhu. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreketin. Matu âlemin nurma âlemle mütekabil hale geldiği mübarek bir geceden, kadri yüce bir geceden, insanın kadrinin yücelmesinin temeli aktırdığı bir geceden, kadirlerin kadri bilinir hale geldiği, muhteremlerin ihtiram edildiği, mazlumlara tazim edildiği, mübeccellerin tebdil edildiği bir gecede, fî leylet-i mübareketin. İnna sünnanın gürüldü bir garibir. Maddi manevi başa sağ gitmeden sakın dinleriz. Yıkılmadan tutulmanı bütün size sakınma mesajı gönderiyoruz. İnna sünnanın gürüldü. Fî leylet-ül mübâreketin inna sünnâ mücrîn. Fîhâ yusrâkü kulli emrin hasîn. Her emrinde tasrif edilir. Her şey yücüha kavuşturulur. Onda her şey aydındır. Tereddüt ve şekte ihtiyaç bırakmayacak kadar, bizi masum olmayacak kadar, meydan vermeyecek kadar her şey açık ve vazıhtır. Öyle bir kitap indirdik size. İşte bu kitap, bu kitap, bu kitaba inananların baş kaynağı. Bu kitap camiye gelenlerin müracaatta baş kaynağı. Başları ayrılırken ona müracaat ederler. İstimai bitlerine sizi bitince ona müracaat ederler. Kuyruk tokumlarından, sizi tekemiklerinden okuyacakları zaman haziyle ona müracaat ederler. Baş aşağı yüz üstü geldiklerinde ona müracaat ederler. Karınları ağırırken, İstimai kendi çekerken, iki Müslüm olursan ona müracaat ederler. Onların kaynağı, her şahsın mevrudu, bağların bulandırmayacağı, alanların bitiremeyeceği, hikmetleri tükenmeyen, kitaplar mezması bir hazinedir Kur'an müminlerin kaynağı. Müminler ellerindeki irfan kovasıyla ona salıverirler kendilerini. İrfanla dolanlar, maddi manevi hayatlarını mamur ve mamur ettilerler. Müminlerin en baş, en birinci kaynakları. Bu kaynak şimdiye kadar kendi cemaatini yanıtmadı. Yanıtmadı ve yanıtmayacaktır bu kaynak kendi cemaatini. Sahabisin sütuna tutunduğu zaman elçi semalat insaniyete tuttu. Maddi manevi refahın doruğuna ulaştı. Daha sonraki devirlerde de o kitap saygı duyduğu zaman ona saygı duyan cemaat saygı duyduğu cemaat haline geldi. Onu muhterem görenler muhterem oldular. Onu tapının arkasına atanlar, ona imparatorlukların doruğundan ve zirvesinden tedenninin, cemaatin ve cemaatin karına yuvarlanıverdiler. Derbeder oldular. Derbederliğin en dünyada kişi hayatlarında gördüler. Ona tutunanın alçak çıkacağını Resulatya müfade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Doğruyu kaynağı tutunan artı cemalat insaniyete çıkar çok tekrar ettim. Yanılmaz ona tutunan. O da kimseyi yanıtmaz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Zira o aslan geliyor. Her iki parça bağlıyor. O kainatı ve insanı yaratan Allah insanımdır. İnsan onun hakkıdır, insan Abdullah'tır. Kainat kainatullah'tır. O kitapta kitabullah'tır. Kainatta insan münasebetini Allah kitabında anlatıyor. İnsan kibristin. Kainat kitabının. Kudret ve iradenin nesbettiği şeyi. Selamın nesbettiği şeyle bizi anlatıyor. Ta o dolaplara ayak uyduralım. Tevfik'e hareket edelim, tartmayalım, baş aşağı gelmeyelim. Dönemizden de şu ahengi bilelim. Bu sempolizmada biz de bu ahenge uyumaya çalışalım. Bir nane tutalım, bir dem tutalım. Bunun için çarpan kainatının soluklarını, nefeslerini çarpan kalbini, Kur'an'ın ruhsuz devamı sünnetine kulak verdiğimiz zaman duyar, duyar ve hayat bahs olduğunu idrak ederiz. Kur'an-ı Mucizül Beyan, ezelden ebede kadar bütün hakikatleri şerh ediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan, zat, zıfat, daire-i ruhiyete ait esrardan insan hayatına kadar her şeyi hallediyor. Biz tabi ilimlerdeki tespitatımız neticesinde görüyoruz. İlimler muvaffakiyet noktası olarak hangi zirveye bayraklarını dikerlerse gitsinler. Kendilerinden evvel olarak Kur'an'ın bayrağını belgelendiğini görüyor. Astronomiye tutuşudur. Astrofizikle fazaya yükselin. Oradaki eşyanın fiziklerini araştırmaya çalışın. İradeniz her yerde sizden evvel Kur'an'ın izlerini göreceksiniz. Bayrağının dalgalandığına sahip olacaksınız. İlmine cinne dediğimiz anne karnındaki zeminin teşekkürle gelir kurusu yapın. Akıba nereye giderse gitsin, anne karnına girdikleri zaman, sperm'in kuyruğuna tutundukları zaman, yumurtanın cidar etrafında gördükleri zaman, rahmin cidarlarına kulaklarını verdikleri zaman, Kur'an'ın sesini duyacak bayrağının dalgalandığını görecekler. Atomlar alemine uyurduğu zaman, elektronlarla dönüldüğü zaman, elektronlar hareket ettirildiği zaman, hayat-ı beyinatın onun içinden mevzelendiğini görecekler. Mikro alemde Kur'an'ın nabzı atacak. Makro alemde Kur'an'ın nabzı atacak. Mümkün değil insanın ihmal edilmesi. Onun istimai hayatında ve istidadi hayatında da. Beşer bula bula ulaştığı en son noktada onun verdiği ahkamı görecek. Bedir müsaadesi budur diyecek, o zaman bize gelecekler, sual gidecektir. Neden tabii bunlarda Kur'an'ın verdiği kararlar müsaadesi oluyor? Neden bundan bu gün araştırmalar ancak Kur'an'ın söylediği sözlere ulaşıyor da, işte iktisadi hayatımızda Kur'an'ı yetersiz görüyoruz. Tatlıyanla sahip eden, söz önündür. Kıyamete kadar ezeli ve adeti hücre odur. Susup onu dinlemek lazım ki sahil etmez gibi sebebinden. Kulak çekilmek lazım. Zira o ses insanından geliyor. Onun ses söylediği yerde ses söylemek insanın başını yarar. Ses insanının yanında ses söylenmez. Atılan sesler başlarar edep gerektir. Kainat mescidi kebirinde edep gerektir. Mescidi Hasan'ın yanında edep gerektir. Namaz kıldıranın yanında edep gerektir. Orada hutbe irade edenin yanında edep gerektir. Onu dinlemek gerektir. Şimdiye kadar zorluk kısmı olmamıştır. Şimdiye kadar cemiyetinin, cemaatinin yanlış bir davranışı ve siyas dosu olmamıştır. Daima bire bin almış, bereketli ve yönünlü bir hayat yaşamışlardır. Akıl mantıkta bunu tespit etmiştir. Aklın mantığı 20. asırdan ulaştığı durum ve Kur'an hakkında verilen hücre değiştirecek bir şey yoktur. Ona karşı Adem'e karşı gelmez bir sözünlüktür. Bir sarhoşluktur. Batı sarabıyla mahmur olmanın ifadesi ve bir sergerdanlığın ifadesidir. Onun hasta müsabit yarattıdır. Akıl bizim hüküm veriyor. Bu kelimden müsaade gidecektir. Bunu da sen söyleyemez diyor. Arşı farkı sınlaştıracak bir hücre dönüyor. İnsanın teşkilatını yapan en mükemmel, anasını yapan bir şeydir bir ifadedir diyor. Diyor ve bunun hakkında verilen hükümleri tespit ve tanıdır diyor. Öyle mühürler basıyor ki, bütün beşer bir araya gelse bu mühürleri silemeyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında bu muhteşem kitabı pratikleştirmiş. Kaynaklarımızın ikincisi biz buna sünnet diyoruz. Sünnet hadis demek değildir. Sünnet dinamik bir başvuru yazanı diyordur. Sünnet Resul-i Ekrem'in pratik hayatıdır. Ashabın pratik hayatıdır. Kavli, fiili, takviline dayı değil. Belki bu fiiliyle Allah Resulü'nün şu kainat sarayından Allah'a karşı arzı idare etmek için görünmesinden ibarettir. En eşref mahluk, en ekmel mahluk olarak varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın karşısında resmi geçip geçerken Resul-i Ekrem'in kavrundan ibarettir sünnet. O en mükemmel vaziyetiyle Allah karşısında görünmüştür. O en mükemmel vaziyetiyle görünmesini Allah istemiştir. Daha başkaları ders ve ibret alsınlar. Bu ders ve ibret alışla sünnet müminlerin hayatına hayat olmuştur. Ve işte buna sünnet diyoruz. Dinamik bir sünnettir. Müminler başları sıkıştıkça sünnete başvururlar. Zira onda Kur'an'ın şerh edildiğini görürüz. Kur'an'ın icmalinin tafsir bulduğunu görürüz. Zira onda bir ekran başında oturmuş gibi kıyamete kadar gelip geçecek bütün hadiseleri kader olan Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duyarız. Fırat Nehri şöyle olacak. Dicle şöyle olacak. Dakta şöyle kızıl kıyamet kopacak. Tanımam etmiş bir ekranda dönüyor gibi. Allah Celle Celaluhu gösterir. Ve sırası geldikçe bu hadiseler dur ben dönmeyim hayatı içinde ona inananların gözünün önünde resmi götürebilmişlerdir. Yine haber verilmişse çıkmıştır. 30 senedenden sonra hilafet olacak. Zalim melikler gelecek arkadan. Moğollar yeryüzünü işgal edecek. Müslüman alimleri kazığa oturtacaklar. Ümmetinin bayrağı cehennin büyük kutalarında dalgalanacak. Kutusu şahitler esen deniz seyahatine çıkacaktır. Orada şehit olacaktır. Yakınımızdaki denizde Sibra'da fethedilecek Kıbrıs fethedilecek. 20 sene 30 sene sonra haber verdiği her şey vak'a ve hadise halinde sıraya giriyor. Mazi yazanları bu vak'aları arkadan gelecek ümmete sadece rapor etmekle istifa ediyorlar. Bütün eşya ve hadiseleri Resulünden bir örnek olanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zayıflığın gözünde gördüğü, vicdanında mâsat buldurduğu, hayatıyla onu pratikleştirdiği şeye sünnet diyoruz müminler. Müracaat edeceğiniz şey. Sünnetten ince haber verilen şeyler var ki, biz ancak onu hadiselerin karşımıza çıkmasıyla anladık. Vicdanın Fırat'ın başındaki çizim kıyamet işini de anladık. Hadiseler onu bize anlattı. Tatlıların hikayesini için de anladık. Aklıka taşı altından haber vermeler için de anladık. Altın olmayan kıymetli madenden olanından haber için de anladık. Hadiseler onları karşımıza geçince biz, Resul-i Ekrem'in şifre gibi bu sözlerini neyi anlattığı için de anladık. Aynı sözü Ali Cihar Nebiler mi? İçtimai ve iktisadi hayatınıza parmak basıyor. Kıyamete kadar eşya ve hadiseleri gören Nebiler mi düşün? İçtimai ve iktisadi yapınıza parmak basıyor. Ahenk ve düzenli. Kainatta cereyan eden nizama uygun hareketiniz. Sözlerine itibara bağlıdır. Pratik hayatını hayat kılmanıza bağlıdır diyor. Müminin ikinci defa basıra gayet sünnettir. Sünnet suyu tehlikeli tefsire maruz kalmadan masum kalmıştır. Zira ümmet çok uyanık davranmıştır. Yanlış tehlik ve tefsirleri önleyici mahiyette ciddi bir prensip davet edilmiş ta Resul-i Ekrem üzerinde icma, ittifak. Sahabe-i Kiram meselelerde icma etmiştir. Bu mesele böyle anlaşılır da başka türlü değil. Bu meselenin cahil ve icahı budur da başka türlü değil. Ayetten bir mana çıkar, sen bu mana çıkar, bu çıkmaz ittifak etmişlerdir. Onun için batıl bir kısım cümleyete dair cemaatler zuhur etmiş iselerdir. Bunlar batıl ahkamlarını tutturamamışlardır. İcma karşısında tutturamazlardır. Zira ümmetin icma ittifakı bu türlü tecavüzler karşısında tedbici kaynağı gibi bunu muhafaza etmiş ve hüsnü hasim içinde sünnet ve kitap masumla maksum kalmıştır. İcma da dinamik bir kuvvettir. İcma bir cemaatin bir milletin karar vermesi demektir. Ahli istisasın erbabı istisaslı karar vermesi demektir. İslam'a göre hekimlik sahasında akıbbanın, mühendislik sahasında mühendislerin, hendese sahasında, kimya sahasında kimyagerlerin, riyaziye sahasında matematiği bilenlerin icmaı. Peki hadis sahasında, Kur'an ve tefsir sahasında, Kur'an'ın hadisi ve fıkhı bilenlerin icmaı. Ve bu icma İslam'ın nazarında mukadder ve muhtemel bir icmadır. Dünyada Kur'an mevzuunda icma edemez. İcma edemez. İcma teşkil edemez. İttifak yapamaz. O ittifaka din döndü sakının ittifakı nazarıyla bakılır. Zira bu bir ittifak icma ile ittifakıdır. Ehli ittifak bir meselede ittifak ettikten sonra ve bu hadisi terkini bilenler ittifak ettikten sonra hilafına hüküm devam etmez. Zahmetin intihardan, denemetin intihardan, fikri ispatın intihardan başka bir şey değildi. Bu istifat mevzuydu. Dünyaya ihtiram kadar, tıbba ihtiram kadar, riyaziyaya ihtiram kadar, o fikir bilimlerin laboratuvarlarda tartışıldığı dönemde, demokrasiden bahsedildiği dönemde, düşünen bütün kafalara dikkat diye seçiyorum. Kur'an'a tercihini ve onu muhterem kabul ediyor olalım. O da intikas istemektedir. Cahil ve cehalami hakkında söz söyleyecek tek kolay söz değildir. Arttan gelen, arttan sabahlayan, kıyamete kadar devam edecek olan ezeli ve ebedi bir selamdır. Kim ne kadar saygılı olsunlar, yoksa insan-ı cehalet, insan-ı cemaat, insan-ı cemaat ediyor o bayağı insanlar. İcma Kur'an ile sünnetin mahatıdır. İcma ve Kur'an ile sünnetin sünnetin sünnetin sünnetin ve tefsirine karşı dersini gelen ve onu koruyan dinamik kuvvetir. Müminin sık sık başlığı doğru kuvvetir. Sonra o mahşerileştir. Ebu Hanifeler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler de İnnisa talime gelen icmama sellesin. Ben aynı icma içindeyim. Verilen kararı aynı delillerini tespit ederek kabul ediyorum. İnanaleyh siz de öden. Bir insanın bu devletin demesi, daha sonraki devirde milyonlarca insanın bu devletin hükmünü mü kazanmıyordur? Büyüklüğünün sözündür. Doğru olmasını gerekmektedir. İnanaleyh hepsinin beşerin icma ve ittifakı demektir. Ehli ittifak ve saygının ifadesi olarak. Nasıl hayal gittik gel git diyorlar. İstisal sana inandığınızdan ötürü siz kabul ediyorsunuz. Bir aksiniz de ki zaman hayır gittiler diyorsunuz. Traförleri gördüler diyorsunuz. Hasta tüzüler diyorsunuz. Aynı öyle de. Bu sahada inisiyat eden bir icma ve ittifak. Bütün mazarı bizden. Hayat sadaktın ve bilhakkı nefastın diyorlar. Doğru söylediniz. Ve icabeti karar verdiniz. Milyarlarca insanın bu devletin dediği şey de yalan olamaz. Yine yalan diyen insanın hayatı yalandır. Düşüncesi yalandır. Bütün tasavvuru yalandır. Planı yalandır. Kendisi beklerle kezdettir. İcma, Kur'an ve hadisi değişmez ve tevazül etmez şekilde bağlayan, tersinleyen cemaatlerin nifayet, istifat ve icmayı var. Hem yerinden ibaret, tasdikinden ibaret, tasdikinden ibaret bir hususu. Ve diğer dinamik bir güç. O da istihattır. Kur'an ve hadiste müminin aklına, fikrine, düşüncesine dönüp dolaşabilmesi, cevabı verilmesi için tanınlık elektrik sahada. Devrim ihtiyaçlarına göre yer yer istihat etmesi için kalması. Bu da Kur'an'ın özelliği ve adet olmanın istedasıdır. Mayerdi Kur'an'ın üstü beyan ve sünnette istihaza nazar olabilecek hususların bir tane de ibaret olduğunu. Asıl yedisinin, sessizde yedisinin doğrudan doğruya Kur'an'ın ifadesi cahil ve tefsirinden ibaret olduğunu. Bunun dışında belki istihazına kalan tek bir şey sadece bir tektir. O da mamakla dayalı istihazın bir yolu bulunduğunu ifade ediyor. İnanaleyh, eğer Kur'an'ın cahil ve tefsiri, eğer cahil ve tefsirin dışında benzetmek suretiyle, ara benzer hükümleri yeniden istimbad etmek, kıyas etmek, yeniden hükümler çıkarmak, bizim kaynağımız olarak dördüncü kaynağımızı teşkil ediyor. Kitab, sünnet, İsmail, ümmet ve istihaf. Bu Allah Resulü'nün bize emanet ettiği meslektir. Allah Resulü daha hayattayken bu dördü mühürlenmiş, en nadide şeylere sarılmış, bizim de Hüeyi Şerif'e İslam ifadesi olarak ipeklere sarmamışın arasında en muhterem şeylere sarılmış, en muhalla yerlere konmuş ve halk tarafından İslam, halkın İslam etmesi meselesi getirilmiş ve İslam edilmiştir. Cenab-ı Hak nasrını cübeye ümitle sahibi selamete gitmeye muvaffak kılsın. Bizleri de ümit ve düşüncelerimiz içinde neymet kılmasın, hayret ve hüsnana maruz bırakmasın. İnne ahsenel selamü ve ablan nizam. Selamullahül melikül azizül allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil selam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المرتضى تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان خفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ